उनके साथ माहिदा किया, अकल की खबर में इसराइलियों के साथ माहिदा है, मुश्तरक दिफा होगा। वो नहीं बढ़ने देगा मुसलमानों को कि वो इसराइलियों पर आकर अपने हुकूक हासिल कर सके। ये जालिम था, इन पर एतमाद करना। कभी भी ये मुसलमानों की बेहतरी की कोई बात भी नहीं चाहिए। रूस उससे बढ़कर खबीस, एक दूसरे से बढ़कर ये खबीस, वो दहरिया ताकत, ये बिगड़ी हुई ईसाई यहूदी ताकत, ये जब भी छाएंगे मुसलमानों को दलील करेंगे। ये डिप्लोमेसी से चलते रहते हैं, और वक्त आता है ताकत भी इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज की सल्तनत आई थी डिप्लोमेसी, लोग कहते थे दाना, लोग कहते थे जर्मनी खत्म हो जाए, मशीनरी दुनिया से उठ जाए, जर्मनी की मशीनरी में महारत थी, अंग्रेज खत्म हो जाए डिप्लोमेसी खत्म हो जाए दुनिया, अयारी और चालाकी खत्म हो जाए। ये चालाकी और अयारी चलाते रहते हैं, वे बाद में ताकत भी इस्तेमाल करते हैं। अगर न होता अल्लाह ताला का हटाना बाज लोगों को, बाज के साथ जमीन बिगड़ जाती, लेकिन अल्लाह बड़ी मेहरबानी वाला है, मेहरबानी करता है, सीधे से दिफा कराता है, तो जालिम ताकत पीछे हटती है और जमीन में कुछ अमन आता है। इसीलिए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नबियों के मिशन में ये बात भी दाखिल है कि दुनिया के इंसानों पर से जुल्म को हटाएं, कि नबियों के मिशन में दाखिल अतौहीद का अकीदा और दीन सिखलाने के साथ साथ ये भी है कि जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है उसको हटाएं, उसकी जगह इंसाफ कायम करें। हुज्जतुल्लाह अल-बालिगा में तशरीह की, नबियों के मिशन में ये बात दाखिल है। लिहाजा उसके साथ ये जिहाद भी जरूरी है हर दौर में रहा। अगली आयतों के अंदर और मजीद इशारात हैं कि जिहाद मशरूयत है, क्यों मशरूयत है, उसकी जरूरत रहती है, वरना दुनिया में अमन नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, किसी की कोई चीज महफूज नहीं होगी, इसलिए जिहाद जरूरी है। हुदूदुल्लाह कायम करने के लिए भी जरूरी है और अमन कायम करने के लिए भी जरूरी है। الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك آيات الله هي الله تعالى في آياته نتلوها عليك هم सुनाते हैं तुझको बिलहक के हक के साथ और बेशक आप लमिनल मुरसलीन अल्लाह ताला के रसूलों में से हैं। तिलकर रसूलो ये सब रसूल फजलना बादम हमने फजीलत बख्शी है इनमें से बाज को बाज पर मिन हम बाद में से वो हैं कि जिनके साथ अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया वरफा बादम और बुलंद किए बाज के दरजात और दी हमने ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को अल-बय्यिनात वाज़े वाज़े निशानियां वअय्यदनाहु हमने ताईद की उसकी रूहुल कुदस के साथ वलौ शाअ अल्लाहु और अगर अल्लाह ताला चाहता तो न लड़ते वो लोग जो इन नबियों के बाद आए बाद इसके कि उनके पास वाज़े बातें आ चुकी थी लेकिन लोगों ने इख्तिलाफ किया बस बाद उनमें से ईमान लाए और बाद उनमें से ऐसे जिन्होंने कुफर इख्तियार किया और अगर चाहता अल्लाह ताला तो ये न लड़ते लेकिन अल्लाह ताला करता है मा युरीद जो चाहता है। बनी इसराइल के ये वाकयात بیان کرنے کے بعد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر ہے، اور پھر تمام نبیوں کی نبوت کا اللہ نے تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے. پہلی آیت کے اندر جہاد کی حکمت کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض کو دفع کیا ہے. بعض نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کا کام تو لڑائی لڑنا نہیں ہے، کہ لڑائی لڑنا کیسے ہو سکتا ہے، نبیوں کا کام تو یہ نہیں ہے. نادان لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ جہاد ہمیشہ سے رہا ہے، اور اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو مفسد لوگ زمین کو خراب اور ویران کرتے اور ہمیشہ بدمنی ہوتی. تو اللہ تعالی نے اپنی رحمت اور مہربانی کے ساتھ بدمنی کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کے لیے امن اور سکون پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ جہاد کا حکم دیا، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سابقہ دوروں میں بھی جہاد کرتے رہے ہیں. جیسا کہ یہ حضرت طالوت کا واقعہ پیچھے اللہ تعالی نے ذکر کیا اور اس ضمن میں بہت سی باتیں سمجھا دی. تو یہ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، حضرت سموئیل علیہ السلام جن کے نام کا صحیفہ بھی بائبل میں موجود ہے، بلکہ دو صحیفے ہیں ان کے نام پر. یہ جو موجودہ تورات ہے بائبل ہے اس کے اندر دو صحیفے حضرت سموئیل علیہ السلام کے نام پر موجود ہیں. تو وہ اللہ کے نبی تھے اور وہ خود جہاد میں شریک تھے، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے طالوت کو امیر مقرر کیا تھا، اور وہ جہاد کا سلسلہ ہوا. جہاد کا سلسلہ پہلے بھی رہا ہے ہمیشہ. اور نادان لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نبیوں کا کام لڑنا نہیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت دے کر مبعوث فرمایا ہے، اولاً تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ لوگوں کو ایمان اور توحید کی طرف دعوت دیں، ان کی اصلاح ہو، عقائد اور اعمال اور اخلاق کی اصلاح ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ رسومات باطلہ لوگوں میں بڑی راسخ ہوتی ہیں، اس کو لوگ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ان کو مٹانا بھی ضروری ہوتا ہے، اس لیے بھی جہاد کرنا پڑتا ہے. اور علاوہ اس کے رفع میں تظالم من بین الناس، لوگوں کے درمیان سے ظلم و زیادتی کو اور تعدی کو مٹانا یہ ضروری امر ہوتا ہے، اس لیے یہ نبیوں کی بعثت کے مقاصد میں داخل ہے. یہ چیز تو جہاد بنیادی چیز ہے، کیونکہ اس کے بغیر رسومات فاسدہ مٹ نہیں سکتے اور فساد مٹ نہیں سکتا، اس کے بغیر اتنا مٹ نہیں سکتا جب تک جہاد نہ ہو. اس واسطے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں یہ چیز داخل، لوگوں پر سے ظلم کو ہٹانا اور دور کرنا اور امن قائم کرنا اور تعدی اور زیادتی کو ہٹانا. مال پر تعدی ہوتی ہے، کبھی جان پر تعدی ہوتی ہے، کبھی عزت و آبرو پر تعدی ہوتی ہے. درندہ صفت لوگ ہمیشہ یہ باتیں کیا کرتے ہیں، اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسا انسان کے جسم میں پھوڑا ہوتا ہے، خطرناک قسم کا پھوڑا، تو اس کو کاٹ کر پھینکنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ سارا جسم اس سے گل سڑ جائے گا. عقل اگر ہو جائے جسم کے اندر تو وہ سارے اعضاء کو یعنی گلا دے گا، برباد کر دے گا. اس لیے اس کو ڈاکٹر کاٹ کر پھینک دیتے ہیں تاکہ باقی جسم کو محفوظ رکھا جائے. یہ مفسد اور شرارتی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں انسانی سوسائٹی میں، یہ اس تھوڑے کی طرح ہوتے ہیں، خطرناک تھوڑے کی طرح جو تمام جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ان کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے، اور اسی کا نام جہاد ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق فرمائی. یہ اللہ کی آیتیں ہیں. یہ جو ذکر ہوا بنی اسرائیل کا واقعہ کہ پہلے وہ ہزاروں آدمی موت کے ڈر سے بھاگے، پھر اللہ نے ان کو راستے میں مار دیا، پھر اللہ کے نبی نے دعا کی، پھر دوبارہ زندگی نصیب ہوئی، پھر ساتھ ساتھ جہاد کا ذکر ہوا. پھر یہ حضرت طالوت کا امیر مقرر کیا جانا، ان کا لشکر کو لے کر نکلنا، پھر لشکر کی ابتلاء اور آزمائش کا مرحلہ پیش آنا، تھوڑے لوگوں کا رہ جانا، اکثریت کا سست ہو جانا، جن میں حرص کا مادہ پیدا ہو گیا، بے صبری بے استقلالی آئی، اور پھر میدان میں دعا کا فلسفہ، اور اللہ تعالی کے سامنے عاجزی اور انکساری کا ذکر، پھر اللہ کی تدبیر کہ بڑے سے بڑے ظالم کو خدا تعالی نے ایک نوجوان کے ہاتھ سے پتھر کے ساتھ ہلاک کر دیا. وہ بھی تلوار بھی نہیں چلائی، انہوں نے نیزہ بھی نہیں چلایا، فلاحن کے اندر، گوفیا کے اندر پتھر لے کر کے مارا، اس کا ماتھا ٹوٹ گیا اور وہ گر پڑا، پھر اس کو ہلاک کر دیا گیا. اور پھر خدا کی حکمت یہ کہ طالوت کے بعد اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائی، خلیفۃ اللہ بنایا. یہ تمام واقعات جو بیان کیے گئے ہیں یہ وحی الہی کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم. آپ نے کوئی تاریخ نہیں پڑھی تھی، نہ کوئی تاریخ میں ایسے واقعات مذکور تھے ایسی صحت کے ساتھ. اسی لیے دوسری جگہ اللہ تعالی کی مشیت اور ارادت فرمائی، خدا شاء اللہ ما تلوتہ علیکم فلا ادراکم بھی، اگر خدا چاہتا اس کی مشیت یہ ہوتی تو میں نہ پڑھ کر سناتا تم کو اور نہ بتلاتا یہ باتیں. یہ اللہ کے حکم اور مشیت سے میں یہ بات کر رہا ہوں. فَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي فَلَا تَعْقِلُونَ، عمر کا ایک بڑا زمانہ میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے، کبھی اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں پہلے 40 سال کی زندگی میں؟ یہی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، اور یہ نبوت اور وحی الہی کے ذریعے آپ تمام واقعات صحیح صحیح بیان فرما رہے ہیں، اور آپ یقیناً اللہ تعالی کے نبیوں میں سے ہیں، بلکہ نبیوں کی آخری کڑی ہیں آپ، جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے، سب نبیوں کے سلسلے میں آخری نبی خاتم النبیین ہیں آپ. پھر اللہ تعالی نے اجمالاً نبیوں کا ذکر فرمایا. یہ ساری چیزیں جہاد کے سلسلے کے بعد، کل کر رسول فضلنا، یہ سب اللہ کے رسول، آئی سے پہلے بہت سے نبیوں کا ذکر ہوا. یہی حضرت سموئیل علیہ السلام، ان کا نام تو نہیں، وقال لهم نبیهم، اس سے ذکر کیا. داؤد علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اور پہلے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، اور اس طرح حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر. اس سورت میں متعدد انبیاء کا ذکر ہے. تو فرمایا یہ سب رسول ایسے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. یہ اوصاف اور کمالات کے لحاظ سے، جہاں تک نبوت کا تعلق ہے، نبوت میں سب برابر ہوتے ہیں، سب معصوم ہوتے ہیں، اور سب پر وہی الہی نازل ہوتی ہے، اور خدا کے نہایت ہی برگزیدہ بندے ہوتے ہیں. انہم لمن المصطفین الاخیار، سارے نبی ہمارے نہایت ہی چنے ہوئے اور برگزیدہ بندے ہیں، اور پھر معصوم ہوتے ہیں، گارنٹی ان کو دی جاتی ہے کہ ان سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیا جائے گا، گناہ پاک رکھتا ہے ان کو اللہ تعالی. اور ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے. لا نفرق بین احد من رسل، تمام نبیوں پر، اگلے پچھلے سب، حضور سے پہلے جتنے نبی آئے اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی ایک نبی کا بھی کوئی انکار کرے تو وہ اسی طرح کافر ہوتا ہے جیسا 1,24,000 نبی کا انکار کر دیں. یہ سب کے برابر ہے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے. سب اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہی الہی کا مورد ہیں، چنے ہوئے ہیں، لیکن آپس میں بعض کو بعض پر اللہ نے بے اعتبار فضائل کے اور بے اعتبار خصوصیات کے فضیلت بخشی، بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ بعض کو بعض پر فضیلت. حدیث میں ممانعت آئی لا تفضلوا بین الانبیاء، اس کا کیا مطلب ہے؟ نبیوں کے درمیان تفاضل نہ کرو، یا مجھے بھی نبیوں کے درمیان فضیلت نہ دو، یا یونس ابن متا علیہ السلام کے مقابلے میں فضیلت نہ دو کسی کی. اس حدیث کا، ان تمام روایات کا مطلب یہ ہے، محدثین کرام فرماتے ہیں، ماز اپنی عقل سے بات نہ کرو. ہاں، اللہ تعالی نے جن کے بارے میں فرمایا کہ ہاں ان کو ہم نے برتری عطا فرمائیے، تو وہ تو ہوگی، اپنی عقل سے بات نہ کرو، یا اس طرح بات نہ کرو کہ بعض کو فضیلت دو اور بعض کی توہین کرنے لگ جا، کیونکہ اسے کفر لازم آ جائے. کسی نبی کی توہین بھی اگر کی گئی تو کفر لازم آئے گا، ایسا نہ کرو. ہاں، جن کا اللہ تعالی نے فضیلت کا ذکر کیا ہے، چنانچہ اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے نبیوں پر زیادہ فضیلت عطا فرمائی، سب سے افضل آپ. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ اللہ تعالی کے باقی نبیوں کی بنسبت زیادہ فضیلت والے. ابراہیم علیہ السلام کی امامت عامہ کا تو خود قرآن میں ذکر، انی جائلو کا للناس امام. تو یہاں پر اشارت میں فرمایا منہم من کلم اللہ، بعض ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، بالمشافہ کلام فرمایا، جیسا کہ طور کے مقام پر موسیٰ علیہ السلام کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، اور جیسا معراج کے واقعہ میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، انہوں نے دریافت کیا آدم علیہ السلام کے بارے میں، اول النبیین، سب نبیوں میں پہلا نبی کون ہے؟ حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام. کیا حضور وہ نبی ہیں؟ فرمایا نبی مکلم، اللہ نے ان سے بالمشافہ کلام فرمایا، اور نبی ہیں، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، سب سے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض کے درجے بلند فرمائے ہیں، اس بات سے مراد حضور خاتم النبیین سے آپ کے درجے اللہ نے بہت بلند فرمائے، مقام محمود آپ کو عطا فرمایا جس کا مظاہرہ قیامت والے دن ہوگا، سب سے بلند مقام پر آپ قائل ہوں. شفاعت کبرا آپ کو عطا فرمائی، وسیلہ آپ کو عطا فرمایا، بلند ترین مقام، آپ کی امت کو زیادہ بنایا ہے اور سب سے افضل بنایا ہے، امت بھی آپ کی افضل بنائی ہے، اور کتاب بھی آپ کو سب سے افضل عطا فرمائی ہے، اور معجزات بھی اللہ تعالی نے بے شمار عطا فرمائے ہیں، اور مختلف اعتبارات سے اللہ تعالی نے آپ کو سب پر فضیلت عطا فرمائی، بعض کے درجے بہت بلند فرمائے ہیں. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کھلی کھلی سری نشانیاں عطا فرمائی، جیسا قرآن میں مردوں کو زندہ کر دینے کی نشانی، اکوڑیوں کو تندرست کر دینا ہاتھ پھیر کر بإذن اللہ، اور غیب کی خبریں بتلا دینا، گھر سے کھا کر جو چیز آیا بتلا دینا تم نے یہ چیز کھائی، یہ خاص باتیں تھیں. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے جہاں بھی قرآن میں آئے گا عیسیٰ ابن مریم. یہ بتلانا مقصد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، بغیر والد کے اللہ نے ان کو پیدا کیا. قیامت والے دن بھی یہی خطاب ہو، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے معبود بنا لو، وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں. قیامت کو بھی یہی، دنیا میں بھی یہی. اس سے رد کرنا مقصد ہے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور ابنیت کا عقیدہ رکھنے والے. اور بعض ایسے ہیں سر سید پرویز، وہ کہتے ہیں عیسیٰ کا باپ بھی تھا، وہ باپ بھی مانتے ہیں، جو قرآن کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے اور کافرانہ اور ملحدانہ عقیدہ ہے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح واضح ہم نے نشانیاں عطا فرمائی، وَعَيَّدْنَاهُ، اور ان کی تائید کی ہم نے روح القدس کے ساتھ. عام طور پر روح القدس کا معنی جبرائیل امین علیہ السلام کیا جاتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کی تائید تھی، جدھر وہ جاتے تھے ساتھ ساتھ وہ ان کی تائید ان کو حاصل تھی. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان ابن ثابت سے بھی یہ فرمایا تھا، اے حسان تم شعروں میں مشرکوں کا جواب دو، و جبریل و ماں کا جبریل امین کی تائید بھی تمہیں حاصل ہوگی. تو عام طور پر روح القدس سے یہ مراد لی جاتی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تائید روح القدس کا معنی اور ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں جو چیز ہوتی ہے اللہ تعالی کی مشیر سے، تو ملائے اعلی کے جتنے بزرگ ہستیاں ہیں وہ وہاں ادھر توجہ لگاتی ہیں، توجہ گاڑتی رہتی ہیں، اور اس چیز کو پسند کرتی ہیں کہ یہ بات ہونی چاہیے. ان کی مسلسل توجہ جو ہے جس طرف لگی ہوئی ہوتی ہے، اسی کو تائید روح القدس کہا جاتا ہے. اس سے حضیرت القدس سے اور پاک مقام سے شعائیں اٹھ کر آتی ہیں اور ایسی ہستیوں پر پڑتی رہتی ہیں، یہی تائید ہوتی ہے روح القدس. یہ مانا ہے ان کے لئے. فرمایا ولو شاء اللہ ہو، اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان نبیوں کے بعد آئے، واضح باتوں کے آ جانے کے بعد. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا، یعنی اللہ مجبور کرتا، ولو شاء لہد الناس جمیعا، سب کو ایک راستے پر مجبوراً چلا دیتا، لیکن نہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. ولا یزالون مختلفین، لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ نے ارادے کو سلب نہیں کیا. ارادہ اگر سلب کر لیا جاتا تو کوئی فضیلت کی بات نہ رہتی، امتحان نہ ہو سکتا. ولیکن اختلفوا، لوگوں نے اختلاف کیا، خدا نے ان کو ارادہ دیا، تمہاری مرضی. کیونکہ ایمان اختیار کے ساتھ جو آدمی قبول کرے گا وہی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اضطرار کے ساتھ نہیں، مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ. اس واسطے فرمایا اختلاف کیا، بعض ایمان لائے اور بعض نے کفر کا راستہ پکڑا. جب اختلاف ہوا تو لا محالہ اس سلسلے میں جنگ بھی ہوگی، یہ جہاد کے بارے میں بھی ساتھ ربط پیدا ہو گیا. جب اختلاف ہوا تو اختلاف میں لا محالہ لڑائی ہوگی. یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کلش تو ہوگا لازمی طور پر، ایک طرف ایمان اور ایک طرف کفر. بعض ایمان لائے بعض نے کفر کیا، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کا پروگرام چلے دنیا میں، دوسرے کا نہ چلے. کلش ہوگا لازمی طور پر، آپس میں ٹکر ہوگی، مخالفت ہوگی، تو لا محالہ بھی جہاد کا فرض ہونا لازمی ہے. اگر جہاد نہیں ہوگا تو یہ فساد کس طرح مٹے گا؟ یہ فتنہ مٹ نہیں سکتا، اس لیے جہاد ضروری ہے. یہ جہاد کے ساتھ بنا، جب اختلاف ہوگا لا محالہ یہ بڑھے گا اور جنگ کی شکل اختیار کرے گا. اس واسطے اللہ تعالیٰ سے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی یاد کے ذریعے مفسد لوگ ہٹ جائیں. اور صاف بتلا دیا گیا ہے کہ اگر جہاد کو ترک کر دو گے ذلت مسلط ہو جائے گی. ابو داؤد جی یسلط اللہ ذلہ علیکم, جہاد کو ترک کر دو گے اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے مشن سے ہٹ گئے ہو, تم کو ایمان کا غلبہ منظور نہیں ہے دنیا میں, تو اللہ ذلت مسلط کر دے گا, یہ ذلت اٹھے گی نہیں حتیٰ ترجو الی دینکم, جب تک پلٹ کر اپنے دین کی طرف نہیں آؤ گے اور پھر وہی جہاد کا سلسلہ نہیں پکڑو گے اور وہی اسلام کو غالب کرنے والا مشن اپنے سامنے نہیں رکھو گے اور مال جان اور تمام قوتوں کو اس پر نہیں لگاؤ گے, ذلت نہیں ہٹے گی تمہاری سے. ابو داؤد کی روایت میں یہ جہاد کا فلسفہ بھی ہو گیا وہ پہلی آیت کے ساتھ. جب اختلاف ہوگا تو فرمایا اگر اللہ تعالی چاہتا تو نہ لڑتے, یعنی اللہ مجبور کرتا لیکن ایسا تو کرتا نہیں, کیوں؟ مجبور کرنا حکمت کے خلاف, پھر امتحان ہی نہ ہوتا, پھر انسان انسان نہ ہوتا, وہ تو ایک پتھر ہوتا ہے. جو بے جان چیز ہوتی ہے اس کو جدھر اٹھا کر پھینک دو, تو جب انسان بنایا ہے تو انسان کے اندر ارادہ عقل قوت اور اپنے ارادے کے ساتھ کام کرنے والی بات اور اپنے ارادے سے ایمان قبول کرنا یا اپنے ارادے سے کفر اختیار کرنا یہ بات رکھی ہے خدا تعالیٰ نے, اور اسی میں آزمائش کی ہے. من شاء فلیومن و من شاء فلیکفر, جس کا جی چاہے ایمان قبول کرے, جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے. اللہ تعالیٰ توفیق طلب نہیں کرے گا دنیا میں, ہاں, لیکن اگر کفر کا راستہ پکڑے گا خدا راضی نہیں ہوگا اور آگے بھی جہنم تیار ہے, اور ایمان کا راستہ پکڑے گا اللہ راضی ہوگا. یرضا ہو لکم, ایمان پر راضی ہوتا ہے, کفر پر راضی نہیں ہوتا. ایمان پر انعام دے گا, نجات ملے گی, فلاح ملے گی, درجے ملیں گے, سب کچھ ہے. اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے, یعنی مجبور کرتا خدا کو, کر سکتا تھا تو وہ خدا تو قادر مطلق ہے لیکن ایسا کرتا نہیں. ولیکن اللہ یفعل ما یرید, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ارادہ سلب نہیں کرتا, امتحان لیتا ہے, تو امتحان کے سلسلے میں اختیار ہوتا ہے اپنی مرضی سے جو کفر اختیار کرتا ہے. آپ پھر یہ ہے کہ کفر وغیرہ کا سلسلہ جب بڑھتا ہے فساد ہوتا ہے, ادھر پھر جہاد کا حکم دیتا ہے, پھر جہاد کر کے اس کو کمزور کرنے کا حکم ہے, اس کو ہٹاؤ اور ایمان کو غلبہ نصیب ہو, دین اور اطاعت اللہ کی ہو, اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو کوئی, یہ چیز مطلوب ہے. يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أي إيمان والو انفقو, خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے, من قبل, اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن, لا بیع فیہ, جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی, ولا خلتن, اور نہ دوستی ہوگی, ولا شفاعتن, اور نہ سفارش ہوگی, والکافرون, اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں, ہم الظالمین, وہی بڑے ظالم ہیں. پہلے نبوت اور رسالت کا ذکر تھا اور درمیان میں جہاد کا تذکرہ تھا اور اس کی حکمت اللہ تعالی نے بیان فرمائی, تو اب انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے, اللہ تعالی کے راستے میں مال کو خرچ کرنا. اس آیت کا تعلق اس پہلی آیت کے ساتھ ہے. یہاں پر بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے کے اندر ہی مار دیا اور ان پر موت طاری کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل کے ساتھ ان کو زندگی عطا فرمائی. تو وہاں ہی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دشمنان خدا سے اور دشمنان دین سے لڑو اور کمزوری نہ دکھاؤ. اور درمیان میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو دے قرض حسن؟ اللہ تعالیٰ اس کا دگنا کئی گنا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. یہ ترغیب تھی پہلی آیت کے اندر، قاتلوا فی سبیل اللہ، جان کو خدا تعالیٰ کے راستے میں لگانا، کیونکہ قتال یہ جان کے ساتھ ہی ہوگا. پھر ترغیب دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صرف کرو، یہ قرض حسن ہے، قرض کا معاوضہ ضرور ملتا ہے، تو اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہوا ہوگا اس کا بھی اللہ تعالیٰ ضرور ہی اس کا کئی گنا اجر عطا فرمائے گا. تو یہ مال کے خرچ کرنے کی ترغیب بھی ہو گئی. پھر آگے جہاد کا سلسلہ اللہ نے بیان فرمایا، اور پھر یہاں حکم دیا جیسا قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان کو لگانے کا حکم تھا، اسی طریقے سے یہاں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا. درمیان میں جہاد کا سلسلہ بیان ہو چکا. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اندر، یہ سورہ بقرہ بڑی لمبی سورت ہے، اس میں عبادات معاملات مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. معاملات کے بھی بہت سے احکام، اور عبادات کے سلسلے میں بھی تمام اہم عبادتیں اور ان کے احکام، اور اس کے علاوہ عائلی قوانین، نکاح طلاق وغیرہ کے مسائل، یہ سب اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ احکام کی تعمیل نفس پر شاپ گزرتی ہے ہمیشہ. انسان کا نفس اور انسان کی جان بوجھل ہوتی ہے اعمال کی تعمیل کرنے سے، احکام کی تعمیل کرنے سے. اور زیادہ دشواری جو پیش آتی ہے وہ اسی سلسلے میں، جان کو کھپانے سے اور مال کو صرف کرنے سے زیادہ دشواری لاحق ہوتی ہے ہمیشہ انسانوں. لہذا انہی چیزوں کی تاکید فرمائی گئی، جان کا کھپانا اور مال کا صرف کرنا یہ بڑا مشکل ہے، اور اکثر گناہ بھی انسانوں میں جان اور مال کی وجہ سے ہی واقع ہوتے ہیں. سبب گناہ بھی یہی چیزیں ہیں، جان کی محبت، نفس کی محبت اور مال کی محبت. گناہوں کا ذریعہ بھی یہی چیزیں بنتی ہیں. تو لہذا اللہ تعالی نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. ایک موقع پر جان کو لگانے کا حکم دیا ہے، وہ فرض ہو جاتا ہے اس کا لگانا، اور دوسرے موقع پر مال کا خرچ کرنا. بعض انسان ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے جان کو کھپانا تو نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن مال کے خرچ کرنے میں بہت بخل سے کام لیتے ہیں. اس لیے بخیلی اور کنجوسی بہت بری بیماریوں میں شمار کی گئی. مال کی موجود ہونے میں خرچ نہ کرنا، حقوق نہ ادا کرنا، بہت ہی اس کو روحانی بیماریوں میں بری بیماری کہا گیا. ایودائن ادوا من البخل. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخل سے زیادہ بری بیماری کون سی ہو سکتی. یہ بری بیماری ہے بخل. تو بسا اوقات یہ جان تو لگانا آسان ہوتا ہے بعض آدمی کے لیے, لیکن مال خرچ کرنا بہت دشوار ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے. گر جان طلبی مذائقہ نیک, گر زر طلبی سخندری جاس. شاعر نے بھی ایسا کہا, جان طلب کرو حاضر, لیکن سونا طلب کرو گے تو یہ نہیں بات نہیں من سکے. سخندری جاس مشکل ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے دونوں کے بارے میں احکام دیے. قاتل فی سبیل اللہ, ظاہر ہے کہ قتال جان کے ساتھ ہوگا, اور یہاں حکمن فرمایا انفقو, تاکید کی ہے اللہ. اور وجہ بھی یہ ہے انفاق مال پر بہت سی عبادتیں موقوف ہیں, اور جہاد کا سلسلہ بھی اس پر موقوف ہے. مال اگر خرچ نہیں کیا جائے گا دشمن کا دفاع بھی نہیں ہو سکتا, دفاع کیسے ہوگا اور پھر مقابلہ کیسے ہوگا. اور بہت سی عبادتیں اس پر موقوف ہیں مال کے صرف کرنے پر. لہذا تفصیل کے ساتھ اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا. چنانچہ اس رکوع کے بعد اگلے رکوعوں میں اسی چیز کا زیادہ ذکر, انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں مال کو صرف کرنے. کافی تفصیلات ہیں, اور ظاہر ہے کہ بہت سے عبادات موقوف ہیں, ان پر زیادہ تاکید فرمائی ہے. تو امر سے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انفقوا, خرچ کرو, مراد ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ ہے, جیسا کہ پہلی آیتوں میں واضح ہو چکا ہے. لیکن ساتھ یہ فرمایا انفقوا مما رزقناکم, جو ہم نے تم کو روزی دی ہے. تمہارا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے یہ, کیونکہ مال کا کسی کے پاس آنا اللہ تعالی کی جانب سے نعمت ہے جو اس کو ملی ہے. اللہ تعالی نے اسباب مہیا کیے ہیں, انسان کی ذاتی کاوش پر تو بات ہوتی نہیں ہے کہ اپنی ذاتی خواہش پر انسان کوئی چیز حاصل کر لے اللہ کی مشیت کے بغیر. پھر یہ ہے جو ہم نے روزی دی. دوسری جگہ اللہ تعالی نے جہاں سورہ نور میں غلام کو آزاد کرنے کے سلسلے میں فرمایا ہے, وہاں جملہ یہی ہے, آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم, اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دو بھائی ان کو, تاکہ یہ مکاتبت کر کے اپنی جان چھڑائیں. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کو دو, یہ نظریہ بھی واضح کر دیا گیا کہ ایماندار جو ہے وہ مال و دولت کو اپنی ذاتی چیز نہیں سمجھتا, اللہ تعالی کا انعام سمجھتا ہے. خدا نے بطور انعام کے اور مہربانی کے اسباب مختلف ہوتے ہیں, کہیں وراثت کے ذریعے, کہیں کچھ مزدوری کے ذریعے, کہیں ملازمت کے ذریعے, کہیں عطیے کے طور پر چیز ملتی ہے, لیکن خدا کی جانب اپنی ذاتی اس کو نہیں سمجھتا, نہ سمجھنا چاہیے. حقیقت میں تو اللہ کا مال ہے, بمال اللہ الذی آتاکم, اللہ کے مال ہے. اسی لیے تو یہ بات ہے کہ کسی محتاج کو دینا یا زکوٰۃ ادا کرنی یا صدقہ دینا یا اور نیکی کا کام کر کے کوئی یہ نہ سمجھے میں نے بہت بڑا کام کیا, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ ہی کا مال تھا, اسی نے عنایت فرمایا تھا, اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوئی, اس کے حکم کے مطابق صرف کر دیا, تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ بھی ساتھ فرما دیا. مما رزقناكم ومما رزقناهم ينفقون. پہلی ابتدائی آیتوں میں یہ مت سمجھو کہ تمہارا کوئی ذاتی معاملہ ہے، یہ تو ذہنیت گندی ہے نظام سرمایہ داری میں جو سمجھتے ہیں کہ ہم خود مالک ہیں، اس کے ہم جس طرح چاہیں تصرف کریں، ہم کو کون روکنے والا، نہ جمع کرنے میں کوئی روک سکتا ہے نہ خرچ کرنے میں. تو جمع کرنے میں بھی یہ ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی جس طریقے سے ہو، لیکن ایک مومن یہاں بھی پابند ہے، کیونکہ وہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل ذریعے استعمال نہیں کھانا. آج ملو فی طلب، اچھا طریقہ اختیار کرو طلب کرنے میں، حرام راستے پر چل کر مت دولت کماؤ، ٹھیک نہیں ہے یہ. اگر ایسا کماؤ گے اس دولت میں سے کھاؤ گے پیو گے پہنو گے، عبادت کرو گے عبادت مقبول نہیں ہوگی، صدقہ دو گے صدقہ قبول نہیں ہوگا، مر گئے پیچھے چھوڑا تو جہنم کا توشہ بنے، وہ مفید نہیں ہے. یہ صاف موجود ہے قرآن اور سنت، پابند ہے یا جائز راستے سے. پھر خرچ کرنے میں بھی منمانی کاروائی کی اجازت نہیں ہے. بلا تو صرف جگہ جگہ قرآن میں بلا تو مزر تبدیل ہے، فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، پکڑے جاؤ گے. اللہ کا دیا ہوا انعام ہے، اس کو صحیح صرف کرو اور شکریہ ادا کرو. یہ مما رزقناکم میں یہ حقیقت بھی سمجھا دی گئی، پھر ساتھ یہ بھی انفقو مما رزق، جو ہم نے تم کو روزی دی ہے سب صرف کرنے کا حکم دے دیا، اس میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی، اپنی ضرورتیں بھی تمہاری مقدم ہیں، اپنی جائز ضرورتوں اس میں سے، حقوق فرائض واجبات، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے، دفاع کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے، غربا وغیرہ کی دستگیری کرنے کے لیے، بھوکے ننگوں کو اس مصیبت سے چھڑانے کے لیے، اس میں سے خرچ کرو. سب نہیں، جب تمہاری ضرورتیں بھی ہیں وہ مقدم ہیں. اس کو بھی ناپسند کیا گیا کہ سارا مال آدمی خرچ کر لے، پھر صبر کا مادہ بھی نہ ہو. حضرت ابو بکر صدیق کی کرے، ان میں تو کمال تھا، ان کو تو پرواہ نہیں، لیکن وہ صحابی جس کے پاس کوئی سونا مہیا ہوا، اس نے جا کر سارا سونا صدقہ کر دیا، حضور نے اٹھا کر کے پھینکا، فرمایا کہ جو کچھ ہوتا ہے سب صدقہ کرتے ہو اور بعد میں تنگ ہو کر بیٹھتے اور شکوا کرتے ہو، اپنی ضرورتیں پہلے پورا کرو، جائز ضرورتیں اس سے زائد پھر صرف کرو. ناراض ہو گئے، ہر آدمی میں صبر کا مادہ نہیں ہے، وہ برداشت کر سکے کاملین کی طرح. اس واسطے مما رزقناکم، اس میں سے، یعنی اس میں سارا ایک سارا نہیں، اس میں سے خرچ کرو، اپنی ضرورتوں بھی جو جائز ہیں ان کو مقدم رکھو. اور خرچ کرنا من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ جس دن یہ باتیں نہیں ہوں گی، نہ خرید و فروخت ہوگی، یہ تو مطلقاً ہی نہیں ہوگی خرید، کہ کوئی آدمی اس دن کوئی مال یا پیسہ یا کوئی چیز قیمتی دے کر کوئی نیکی یا ایمان کی بات خرید لے، وہ نہیں ہوگی، ہوگا ہی نہیں، سودے کا وہ موقع ہی نہیں ہوگا. کوئی آدمی نیکی خریدنا چاہے یا ایمان خریدنا چاہے، نہیں، اس کا محل یہ تو سرے سے نہیں ہوگا، بازار تو ہوگا نہیں وہاں. آج تو یہاں انسان خرید لیتے ہیں بہت سی چیزیں، سرمایہ دے کر، پیسہ دے کر یا قیمتی چیز دے کر، وہاں ہوگا ہی نہیں، لا بے خرید اصلاً. اگر کسی کو دیکھی ضرورت ہوگی تو کیسے حاصل کرے گا؟ وہاں حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، وہ تو اسی دار الامتحان اور دار العمل میں ہے کہ انسان نیکیاں کچھ کما لے اور اپنے لیے ذخیرہ بنا لے الباقیات الصالحات عند ربک، وہ ذخیرہ بن کر رہ جائے، اس کا مقام یہی ہے کہ دار عمل میں، وہ دار جزا ہے، وہاں تو ہو گئے خرید و فروخت اصلاً کی